слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі спагнання. БНФ збіраецца выставіць свайго кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 15 кастрычніка адбудзецца пасяджэнне Рады міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Мяркуецца, што будуць падоўжаныя санкцыі адносна Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Ці будуць гэтыя санкцыі больш жорсткімі? Ці патрапяць пад іх новыя чыноўнікі і бізнэсоўцы? Высвятляў Алесь Дашчынскі. У каментары адносна пасяджэння Рады міністраў замежных справ краіны ў развязу азначаецца, што санкцыі будуць працягнутыя, улічваючы, што не ўсе палітвязні вызвалены і ніхто з вызваленых не рэабілітаваны, а сітуацыя з павагай правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася. На гэты момант 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Гэтым жа асобам і яшчэ 32 прадпрыемствам замарожаныя актывы ў Еўразвязе. Еўрапейскія санкцыі дзейнічаюць супраць кампаній, у якія належаць набліжаным да Лукашэнкі бізнэсоўцам Юрыю Чыжу, Уладзіміру Пехцееву і Анатолю Тарнаўскаму. Што ж чакаць на гэты раз? Ці будуць санкцыі больш жорсткімі? Паводле палітолага Дзяніса Мільянцова, пакуль вядома, што санкцыі пашыраць да 31 кастрычніка наступнага года і што беларускае пытанне будзе абмяркоўвацца 15 кастрычніка падчас абеду міністраў замежных справ краін Еўразвязу. Наконт таго, ці будзе пашыраны спіс, невядома, але мяркуючы па тым, што яшчэ ўзімку гэтага года быў складзены спіс, які налічвае нашмат больш людзей, якія рэальна зараз знаходзяцца ў чорным спісе, таму ёсць мажлівасць таго, што Еўрапейскі саюз будзе проста паэтапна гэты спіс пашыраць. Дзяніс Мільянцоў адзначае, што ў спісе асобаў, складзеным яшчэ ўзімку, ёсць не толькі суддзі, іншыя асобы, датычныя да рэпрэсіяў, але і бізнэсоўцы, якія, на думку еўрапейцаў, падтрымліваюць рэжым у Беларусі. Але да гэтай пары былі даты сярод краінаў сябраў, ці варта карыстацца старым гэтым падыходам санкцыйным, ці трэба шукаць нейкую стратэгію, але вось, на жаль, пакуль новай стратэгіі ніякай няма, але няма таксама і поўнага кансэнсуса з тым, што вось трэба працягваць палітыку санкцый. Таму сітуацыя такая досыць непэўная. Вось якраз панядзелак павінна быць вырашана, ці будзе захоўвацца статус-кво, то бок вось застануцца ў дзеянні толькі тыя санкцыі, якія ўжо зараз ёсць, або будуць некаторыя пашырэнні гэтага інструменту. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч, які ў Брусэлі разам з прадстаўнікамі АГП, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду», БХД і «Справядлівага свету» прыняў удзел у дыскусіях па беларускім пытанні, мяркуе, што кіраўніцтва Беларусі не прадэманстравала прагрэсу. Нельга лічыць вызваленне двух палітвязняў з агульнай колькасці больш за дзясятак прагрэсіўным крокам, тым больш што з дадзеных асобаў было выбіта прашэнне аб памілаванні. У дадзенай сітуацыі Еўрапейскаму звязу не застаецца нічога іншага, як працягнуць дзеянне санкцый і мяч на баку беларускага рэжыма. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Еўразвяз збіраецца пашырыць санкцыі супраць прадстаўнікоў беларускай улады за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Магілёву. Ну, в общем-то, достаточно правильный подход, потому что, к сожалению, наша власть абсолютно не заботится о нашем народе. И она разрушает наш уклад жизни, который существовал достаточно много лет. Это ужасно. Я думаю, стоит. Здесь у нас есть проблемы, конечно, но не такие, как раздувают наши отдельные политики. В принципе, наше государство нельзя прижимать. Это неправильно. Надо. Но по-другому не получится это убрать. Люди подымутся. Мне без разницы. Просто решают, что хотят. Мои права лично не нарушали особо. И чем является инструмент, который они хотят применить? Инструментом наказания или инструментом исправления? За последние несколько лет в качестве инструмента исправления результатов нет. В качестве инструментов мести или наказания я не вижу целесообразности. Мне это кажется откровенно бесполезным. Честно, я подтрымливаю. И, конечно, порушаются. Политвязням порушаются правы и остальных. Ну, странно, что у нас все тихо так. Что дадут эти санкции? Скорее всего, ничего. Все печально. Все равно это скажется на простых людях. Может быть, правильно, но страдать будем мы в первую очередь, в любом случае. Ничего не дадут, ничего не изменится. Кстати, даже вот Евросоюз, если начинают какие-то санкции вставлять, то это уже ущемляет наши права. Но если они пытаются следить за нами, то пускай сейчас следят за собой. Чиновники – это же наши люди. Это неправильно, потому что у нас нет никаких санкций против людей. Это дело наше. Мне жить хорошо, уезжать не хочу, и мне все здесь нравится. Одобряю. Все санкции резкие причем, потому что нарушаются. Надо по-человечески жить, как все живут в Европе. И 18 лет власти нельзя находиться. Как творишь, устроиться в Европе, там избивают кого-то там, это демократия не нарушается. И что у нас делается, значит, все нарушается. В наших условиях так оно было, побогаче немножко и побольше. Возможно, с ним мы больше считались. А так, маленькие мы очень. Ну, это не первый раз, это же ничего нового, ничего удивительного нет. Они ни к чему не придут, они бесполезны. Это то, чего хотят добиться этими санкциями, они ничего не добьются, потому что это бесполезно. Як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз збіраецца пашырыць санкцыі супраць прадстаўнікоў беларускай улады за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі? А пытанне на вуліцах Магілёву. Выступая перед депутатами, Лукашенко похвалил предыдущих законодателей за мудрость. А в парламенте, когда там была оппозиция, сказал, что там были только крикуны. А о себе, наверное, забыл, когда, будучи депутатом, сам кричал больше всех. И тогда заседание парламента транслировали по телевидению. Вот и запомнился людям этот крикун. И большинство в 1994 году, поверив ему, проголосовало за него. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Палітвязню Мікалаю Аўтуховічу у турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Мікалай Статкевіч зноў заклікае апазіцыянераў аб'яднацца і дзейнічаць. Алесь Бяляцкі атрымаў за час зняволення 7 спагнанняў. Алесь Груздзіловіч з аглядам навінаў жыцця палітвязняў. Про тое, што Мікалаю Аўтуховічу гэтак і не перадалі ў радзенскай турме кнігу Вадзіма Дзебужынскага «Забытая Беларусь», даведалася грамадская актывістка Тацяна Кім з ліста ад вязня. Тацяна патлумачыла, што раней адправіла Аўтуховічу кнігу гэтага ж аўтара «Тайны беларускай гісторыі». Тая кніга паспяхова да адрасата дайшла, а вось «Забытая Беларусь» не. Сам Мікалай Аўтуховіч у апошнім лісце пра гэта паведаміў наступным чынам. Книгу мне пока не отдали. Думаю, что причина не ваши надписи, я ему там подписала просто, вот все будет хорошо. Поэтому не стоит высылать вторую такую же. Читая газеты, вижу, что не всем нравится правдивая история наших предков. Возможно, поэтому я не могу получить эту книгу. И считаю несовпадением то, что мне посоветовали читать российскую историю. Зачитала Татьяна Ким. Про себя Николай Утухович поведомил мне шмат. Что здоровый, нібыта ўсё з ім добра. Тацяна Кім працытавала месца з ліста, прысвечанае мінулым парламенцкім выбарам. Пра выбары ўсё понятно. Чытаю газеты. Вижу. Да и без газет было все ясно всем, что будет. Если бы это происходило первый раз, можно было бы удивляться. Рад, что выпустили Коваленко Сергея. Надеюсь, у него все в порядке со здоровьем. Всем большой привет. Всех обнимаю. До встречи. С уважением, Автухович. Ваковыйскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч адбывае 5 гадоў паводле абвінавачвання ў незаконных дзеяннях са зброі. Праабаронцы ў Беларусі лічаць, што з ім паквіталіся за спробы выкрыць мясцовых карупцыянераў. Тэму выбараў закрануў у лісце, які атрымала Марына Дамовіч і Мікалай Статкевіч. Былы кандыдат на прэзідэнта і раней выступаў за ўдзел у выбарах актывістаў апазіцыі. На думку Мікалая Статкевіча, выбары варта было выкарыстоўваць як пляцоўку для агітацыі, як падставу выявіць сутнасць улады і нарэшце як магчымасць перамагаць прадстаўнікоў уладаў. Вось як Мікалай Статкевіч адгукнуўся на заўвагу жонкі пра тое, што пасля выбараў апазіцыянеры застаюцца разрозненымі. Спытаць іх спакойна, які ў іх быў план. Яким чином их стратегия, в кавычках, полепшила ситуацию в Украине, то в отказ почуешь только набор лозунгов, да не связанных с реальностью фантазии. Люди, которые опынулись во внутренней и внешней эмиграции, имкнутся оправдать свой сход от реальной борьбы. А лечамусти вельми часто робят это ганяться тех, кто застался и пробуя хоть нечто робить. Поведомила Марина Адамович. И все ж Миколай Статкевич поводля ей протягивая лечить, что белорусской оппозиции треба объединяться и деньжить больше рашуча. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны за плошчу на 6 гадоў зняволення. Зараз Статкевіч адбывае пакаранне ў крытай магілёўскай турме. У апошнім лісце палітвязень напісаў, што больш не бачыць сонца нават падчас прагулак у турэмным дворыку. Пасля візіту папскага нунцыя Алесі Бляцкага зноў пакаралі. Пра гэта палітвязень паведаміў свайму калегу па праваабаронцай дзейнасці Вэнсіну Стэфановічу. Ён напісаў, што ў яго ўжо 7 спагнанняў. Чаму колькасць спагнанняў на рахунку Алесі Бляцкага павялічваецца? Што вядома пра прычыны апошняга спагнання? Пакуль звестак пра гэта няма, але мяркуючы па даце ліста, 7 спагнанне атрыманае пасля 20 верасня, ужо пасля таго, як Алесі Бляцкага наведваў папскі нунцый. Вы знаете, тут уже не столько принципово за что покарали, кольки видовышно, что придираются до любых дробезей, а вы только знаете некий повод, и вы знаете, что сделать так, как бы ему не облегчить жить о бобруйской колонии. Прокомментовала ситуацию жонка политвязня Наталья Пінчук. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Праваабаронца лічыць, што ён пацярпеў за дапамогу рэпрэсаваным у Беларусі. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Апошнімі гадамі гараджане за бесцань скупляюць вясковыя хаты, пераабсталёўваючы іх у загарадныя маёнкі з відам на раку ці возера. А ў памежных з Расіяй рэгіёнах танную нерухомасць масава скупляюць расейцы. Наш карэспандэнт Ігар Карней наведаў старажытнае мястэчка Сураж на Віцебшчыне, дзе на самым узбярэжжы дамоў карэнных жыхароў ужо практычна не засталося. Віцяблянін Валера Банадысенка загарадны дом шукаў доўга, перабраў шмат варыянтаў. Урэшце спыніўся на Суражы. Хоць і больш за 40 кіламетраў ад абласнога цэнтру, але варыянт таго варты. Дом не ў самым кепскім стане, а галоўнае на крутым схіле заходняй дзвіны. Кажа, што апошнім часам знайсці нешта цікавае, дык аб яшчэ пры самай вадзе надзвычай складана. Да, суседняя вуліца, там в асноўным местная, а здесь возле вадаёма все выкуплено гарадскімі. Віцебск, Пітер, на той стороне даже с Урала откуда-то на все лето приезжаю, отдыхаю. Все, что ближе к воде, все, что на берегу, намного интереснее и намного дороже. То бишь, если дом в деревне будет стоить одну сумму, то возле водоема такой же дом будет стоить намного больше, в разы. От Суража до российской межи крыху больше за 10 километров. До Вележа на Смоленщине столько ж, кольки и до Витебску, до Пскова, як и до Менску. Тому не диво, что ледь не кожная другая машина у Суражи с российской регистрацией. Паводле звестак кіраўніцтва пасялковага савету, толькі за апошні час расейцы тут набылі больш за 30 дамоў, пры тым, што насельніцтва самога мястэчка ледзь перавышае 1000 жыхароў. А пры такіх цэнах на нерухомасць, лічыць мой суразмоўца Валеры Банадысенка, не выключана, што хутка мясцовы люд набудзе выразна расейскія рысы. Скажам так, от 1000 долараў за старенькі дом, самы такой уже развалюку. І там уже ад состояння дома зависит. Многія пакупаюць і сносяць, і строяць што-то сваё. 3, 5, 10, 15 – это уже ад состояння дома. Только вдоль водаёма. Пагарельцы могуць купіць тоже. Хазяин ещё в раздумье – продаваць, не продаваць. Дома ж особо не хотят покупать места, где сгорел дом. Но я думаю, что просто к ним добрался. Предложат хозяину деньги за землю. Место так хорошее на берегу. Я бы, например, меньше 3000 не просил просто за землю. А для деревенского, может, предложат 1000 и отдаст. На лето Сураж, як и десятки інших узбережных вёсок, перетворяется у суцельную шашлычную, особливо на выходное. Картина практично одна и та же. Пад грукат музыкі гараджане кілаграмамі паглынаюць смажанае мяса ў дваровых альтанках, пасля чаго масавае купанне. Гаспадарка ў плянах не значыцца. Адно, што некаторыя маюць гарод, каб не цягнуць усю правізію з гораду. А мясцовыя ў гэты час заклапочаныя іншым, зімовымі нарыхтоўкамі. Валеры Банадызенка кажа, што пры новых парадках абарыгены асабліва не гаруюць. Многіх выкарыстоўваюць у якасці наёмных працаўнікоў. Камусьці трэба разабраць старыя катухі вакол дома, хтосьці пачынае ўзводзіць навабуд. Прыезджыя будуць абжывацца яшчэ доўга, так што дадатковы заробак забяспечаны. В этот дом купілі віцерцы, з Піцера прыезжаюць, на всё лето аддыхаюць. Тож град з Віцебска купілі 3 года назад. Адремонтировали дом внутри, снаружи, акультурили участок, всё прыезжаюць, аддыхаюць. Дом купілі вообще, по-моему, 1 000 000, но дело в том, что он проблемы были с оформлением, и они ещё, короче, ему, наверное, по тем временам в 1000 обошёлся. Курс тогда был 1:3, то бишь 1 000 000 он им обошелся. На руки отдавали 1 000 000, плюс вся эта волокита тут с документами пока восстанавливали. Наш корреспондент наведал мястэчка Сураж на Віцебшчыне. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. 15 кастрычніка Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі спагнання. Палітвязню Мікалаю Туховічу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Партыя БНФ на мясцовых выбарах збіраецца вылучаць як мага больш кандыдатаў. БНФ таксама плануе выставіць свайго кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта заявіў на сойме кіраўнік партыі Алексей Янукевіч. 13 кастрычніка пачаўся чарговы прэс-тур па Беларусі прадстаўнікоў рэгіянальных расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. АГП разгледзіць пытанне аб выключэнні з партыі юрыста і эканаміста Сергея Балыкіна за ўдзел у выбарах і крытыку кіраўніцтва арганізацыі. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, ці адбудзецца ў Беларусі мадэрнізацыя палітычнай сістэмы. Александр Лукашенко падчас выступу ў нацыянальным сходзе зрабіў шэраг палітычных заяў. Чаму я загаварыў пра мадэрнізацыю палітычнай сістэмы? Чаму кіраўнік дзяржавы звязаў гэта з знешнепалітычнымі ўмовамі? Ці ператворыцца Беларусь у партыю? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Зусім недавно Александр Лукашенко аб'явіў пра рэформу органаў дзяржаўнай улады. І вось праз кароткі час ён гаворыць пра мадэрнізацыю палітычнай сістэмы. Чаго раптам? Ці выпадкова гэтае супадзенне? Навошта ўсё гэта, калі здаецца вонкава, ўся сістэма працуе нармальна? І яшчэ вельмі дзіўная заява аб тым, што менавіта з яго гледзяшча з парламенту павінна сыходзіць ці то ініцыятывы, ці то прапановы па такой рэформе. Як усё гэта можна пракаментаваць? Спадар Прэгерман. Александр Лукашенко час ад часу кажа пра тое, што ў Беларусі магчыма недзе там на далёкую будучыню палітычная рэформа. Апошнім часам відавочна, што ўсё ў большай ступені адбіваецца на яго ўспрыманні тэмы палітычных магчымых рэформаў розныя ціскі, ціскі з розных бакоў. Ну гэта традыцыйна ціскі захаду, дзе патрабуюць большай дэмакратызацыі тут на Беларусі, але ж усё больш можна казаць і пра ціск унутры сістэмы з боку наменклатуры, з боку бліжэйшага атачэння. Вось прынамсі учора ён такую цікавую фразу сказаў, што ў нашым грамадстве час часу выказваюцца меркаванні пра тое, што можна было б рэфармаваць неяк палітычную сістэму, ад мажарытарнай сістэмы пераходзіць да прапарцыйнай. Але ж вось, калі мы паглядзім, хто ў нашым грамадстве разважае на гэтыя тэмы? Разважае толькі апазіцыя, разважае нехта там у грамадзянскай супольнасці. Гэта ў светапоглядзе Александра Лукашэнкі не ёсць грамадства, гэта ёсць пятая калона. І калі б ён бачыў толькі гэта, тое, што насамрэч адбываецца, то і я не думаю, што б ён брасаўся такімі фразамі, што вось у грамадстве нехта кажа. То бок хутчэй за ўсё нехта з бліжэйшага атачэння ўвесь час яму паказвае такую картинку, што вось, глядзіць, у грамадстве хацелі, можа, бачыць нейкіх пераменаў. І апошнія вось падзеі, парламенцкі выбар, калі сапраўды яўка была вельмі нізкая, толькі дзякуючы гераічным намаганням чальцоў выбарчых камісій удалося там атрымаць крышачку больш за 50%, гэта новы аргумент дзеля тых людзей у атачэнні Александра Лукашэнкі, каб казаць, што сапраўды людзі хочуць нейкіх зменаў, што далей вось па такой сістэме ўжо працягваць нельга. І таму Александр Лукашэнка мусіць пра гэта казаць, ён мусіць пра гэта думаць, што больш важна. Але ж я насамрэч не думаю, што з ягоных учорашніх слова вынікае, што ён прыняў канчатковае рашэнне. Гэта ўсё ж такі пакуль некая такая тэма на перспектыву. Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, чаму раптам Лукашэнка загаварыў пра некія ці то рэформы, ці то мадэрнізацыю па палітычнай сістэме органаў дзяржаўнага кіравання? І якая тут роля парламента, на яго іную думку? Тут можна вылучыць дзве групы чыннікаў. Па-першае, гэта чыннікі ўнутрыпалітычныя. Вось спадар Прэгерман цалкам слушна згадаў пра мінулыя выбары. Я думаю, што іх хада і іх вынікі уразілі ўраду. Не ў сэнсе тых лічбаў, якія агучыў цэнтр выбаркам, а сюрпрызам стала ступень апатыі электарату. І ўлада зразумела, што трэба нешта мяняць. Не ў сэнсе там празрыстасці, канкурэнтнасці, але, так бы мовіць, неяк паднавіць дэкарацыі гэтага спектаклю трэба, бо наступным разам ужо цяжка будзе нават бізуном заганяць народ на гэта датэрміновае галасаванне. Пры ўсім пры тым, вось кажуць там прыпіскі і гэтак далей, ну але можна там некі працэнт накінуць, але прыпісваць, напрыклад, 60 ці 70% гэта немагчыма, якая б не была жорсткая аўтарытарная сістэма. Усё ж такі такі народ для масоўкі патрэбен. Гэта адна з прычын. Плюс ёсць група замежнапалітычных чыннікаў. І тут складаная такая залежнасць. Пачала ціснуць Расія, скончыўся мядовы месяц у дачыненнях, і адпаведна абвастраецца патрэба ў гульні з еўразвязам. Глядзіце, фактычна Лукашэнка падхапіў лозунг Брусэля, я маю на ўвазі абвешчаны вясной прапанаваны беларускім уладам еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі з Беларусію. Тады афіцыйны Мінск пачаў круціць носам, сказаў, што нам гэта не трэба, а зараз Лукашэнка фактычна перахоплівае гэтую рыторыку. Па-першае, ён выбівае козыры ў апазіцыі, бо за апошнія месяцы апаненты рэжыму ў медыйнай прасторы даволі паспяхова вось гэты лозунг мадэрнізацыі выкарыстоўвалі. Зразумела і абывацелям, што трэба, кажучы мовай сучаснай, рабіць апгрейд краіне, бо яна абсалютна ўжо вывальваецца з рэалій 21-га стагоддзя. Выглядае, што гэта пляцоўка, на якой можна весці размову ці імітаваць размову. Гэта такі пачатак гульні з Захадам, акрамя ўсяго іншага. Ну, а што тычыцца пытання пра парламент, гэта абсалютна голая рыторыка. Не тых людзей залічылі ў парламент. Нават калі ім даць адмашку і сказаць, дыскутуйце, гаварыце пра ўсё, што заўгодна, нічога вам за гэта не будзе, яны не змогуць, яны не пад тое заточаны. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці адбудзецца ў Беларусі мадэрнізацыя палітычнай сістэмы. Пэр Паскоўскі, вось Лукашэнка казаў пра знешнія ўмовы, але паставіў пытанне так, што калі ціск спыніцца, то тады магчыма рэформа, калі ціск будзе працягвацца, то нацыя будзе аб'ядноўвацца вакол лідара, і значыць ніякіх тут пераменаў не будзе. Як вы гэта пракаментуеце? Відавочна, што гэты сігнал адрасаваны Брусэлю. Не будзем забывацца, што літаральна праз некалькі дзён, 15 кастрычніка, там збіраюцца міністры замежных справ і будуць разглядаць пытанне пра санкцыі супраць беларускага рэжыму. Дык вось, па-першае, чаму яшчэ вось гэты дыялог аб мадэрнізацыі, уся гэта рыторыка ўзята на ўзбраенне? Трэба па магчымасці прадухіліць пашырэнне санкцый. А калі браць шырэй, то Лукашэнка спрабуе накінуць еўразвязку умову. Вось, не чапайце мяне, не чапайце маю ўладу, не цісніце санкцыямі. Гэта эўфемізмы, што народ згуртуецца вакол правадыра. Насамрэч, сэнс такі, будзеце ціснуць, будуць рэпрэсіі. Ад імя народа я буду душыць тут пятую калону. Чаму яшчэ раптам актывізавалася гэта рыторыка? Таму што заўжды, як толькі цяжка на ўсходнім фронте, так трэба тады разблакоўваць хутчэй заходні кірунак. Лукашэнка баіцца нават эканамічных рэформ, не кажучы пра палітычныя. Гаспадар Прагерман, вось вы казалі, што сапраўды заявы Лукашэнкі даволі супярэчлівыя. З аднаго боку ён кажа пра пераход да прапарцыйнай сістэмы выбарчай, а з іншага боку ён жа кажа, што партыі ў нас слабыя. З аднаго боку кажа, што недрэнна было б, каб Белая Русь ператварылася ў некую цэнтрысцкую партыю кшталту сацыялістычнай партыі Францыі, а з іншага боку зноў жа кажа, што не трэба спяшацца на гэтым шляху. Дык што ў сухім астатку, чаго нам чакаць бліжэйшым часам? Ці ператворыцца тая ж самая Беларусь у партыю? Я некі час таму размаўляў з адным з лідараў партыі, і вось ён, калі мы абмяркоўвалі пытанне Беларусі, сказаў, што ўсе за, акрамя аднаго чалавека. Ну і зразумела, хто гэта адзін чалавек, гэта Александр Лукашэнка. А Александр Лукашэнка ўсе гэтыя гады з самага пачатку, калі з'явілася ідэя ператварыць Беларусь у нейкую палітычную сілу, ён супраць гэтай ідэі. Чаму? Таму што калі Беларусь будзе ператварацца ў палітычную партыю, гэта фактычна змяняе палітычную сістэму тут у Беларусі. Гэта ўжо не будзе персаналісцкая абсалютна ўлада аднаго чалавека, і гэта не тое становішча, калі вось адзіны лідар маўляе напрамую з электаратам. Гэта ўжо будзе якасна іншае становішча. І таму, канешне, ён гэтага не хоча. А людзі ў яго атачэнні, тыя, хто ўваходзіць у гэтую Беларусь, яны звязваюць шматлікія надзеі з будучай гэтай партыі. Вось я некалькі тыдняў таму таксама меў размову з дастаткова высокасядзячымі людзьмі ў гэтай структуры, і з іх слова, канешне, вынікае, што яны ўжо абсалютна гатовы для таго, каб ператварыцца ў партыю. Іх ужо ёсць 63 чалавекі ў парламенце, у іх ёсць ужо поўная інфраструктура. Чаго не хапае, гэта толькі вось канчатковае слова Александра Лукашэнкі. І вось з таго, што Александр Лукашэнка ўчора сказаў, так не зразумела. Ці то ён згодны, ці то не згодны з ператварэннем Беларусі ў палітычную партыю. Той жа Александр Радзькоў казаў, што ў лістападзе хутчэй за ўсё Беларусь ператворыцца ў партыю. Будзем глядзець. Дарэчы, вось чаму ён некалькі дзён таму сустракаўся з Падаром Карпенка з камуністычнай партыі. Цікава, калі ты падтрымліваеш ідэю ператварэння Беларусі вось такую цэнтрыстскую вялікую партыю, якая будзе праўладная партыя, навошта табе яшчэ актывізаваць нейкія іншыя структуры? Я думаю, менавіта з-за таго, што ён баіцца вось гэтай інстытуцыяналізацыі. Одно самой структуры, якая тут будзе складаць пэўную альтэрнатыву яму. Таму, напэўна, на будучыню ён хоча, каб акрамя вось гэтай вялікай цэнтрыстскай сілы, была яшчэ іншая сіла. Гэта можа быць тая ж камуністычная партыя, гэта можа быць нейкая іншая структура. Спадар Класковскі, вы згодны з тым, што ператварэнне Беларусі ў партыю будзе азначаць змену палітычнай сістэмы, што Беларусь можа ператварыцца ў альтэрнатыву прэзідэнцкай уладзе? І якая перспектыва гэтай трансфармацыі? Калі вось ён выступаў з пасланнем у нацыянальным сходзе 8 траўня, ён там катэгарычна заявіў, што ён супраць пераходу Беларусі ў партыю. А вось цяпер ён казаў неяк больш дыпламатычна, дзеючы па ўсім ён цяпер хістаецца. Сапраўды, уражанне такое, што Лукашэнка для сябе яшчэ не вырашыў. Ёсць нейкае лобі, якое яго падштурхоўвае да вось такога пераходу, умоўна кажучы, да кіраванай дэмакратыі. Прыкладна гэта выглядае ў Расіі, калі ў думе ёсць некалькі партый, разам з тым усё гэта пад каўпаком Крамля. Гэтая тэма мусіравалася перад выбарамі 2010 года, калі трэба было нейкімі абяцанкамі карміць еўразвяз. Ну, а потым рэзка ўсё заглухла. Відаць, зараз Лукашэнка ўжо адышоў ад шоку плошчы і зноў можа гэта слухаць. І зноў жа абастраецца патрэба ў тым, што трэба абяцанкамі карміць захады, пакуль што дайце нам крэдыт МВФ. Канечне, даўно ляжыць нейкі сцэнар марыянеткавай такой квазіпартыйнай сістэмы, але Лукашэнка пабойваецца гэта. Ён нібыта сказаў, што добра, хай там Беларусь ператвараецца ў партыю, але я супраць пакуль што змяшанай сістэмы. Дык гэта тое самае, што сабраць спаборніцтвы плыўцоў і не наліць вады ў басейн. Без выбараў па партыйных спісах не мае сэнсу. Далей гэта ўжо трэба выбудоўваць цэлую сістэму. Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці адбудзецца ў Беларусі мадэрнізацыя палітычнай сістэмы. Перадачу ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерма і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 15 кастрычніка Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі спагнання. Палітвязню Мікалаю Туховічу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Партыя БНФ на мясцовых выбарах збіраецца вылучаць як мага больш кандыдатаў. БНФ таксама плануе выставіць свайго кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта заявіў на сойме кіраўнік партыі Алексей Янукевіч. 13 кастрычніка пачаўся чарговы прэс-тур па Беларусі прадстаўнікоў рэгіянальных расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. АГП разгледзіць пытанне аб выключэнні з партыі юрыста і эканаміста Сергея Балыкіна за ўдзел у выбарах і крытыку кіраўніцтва арганізацыі.